iExpert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 18. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach jest ślisko. Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości. Chiny znoszą ograniczenia w kontroli eksportu chipów. To dobra wiadomość dla producentów aut. Warszawa szykuje się na obchody Święta Niepodległości. Tragiczny wypadek na Mazurach. 19-latek kierujący Audi podczas manewru wyprzedzania wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu. Jedąca z nim 18-letnia pasażerka walczy o życie. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 521 pomiędzy miejscowościami Prabuty a Bronowo. Audi jechało z nadmierną prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych, przekazuje policja. W Warmińsko-Mazurskim panują trudne warunki, są gęste mgły, miejscami pada drobny deszcz. Trwa długi weekend, policja apeluje o ostrożność. Minionej doby w wypadkach drogowych zginęły 2 osoby, a 59 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 288 kierowców w stanie nietrzeźwym. Chiny znoszą ograniczenia w kontroli eksportu chipów wykorzystywanych w celach cywilnych. To pozytywna wiadomość dla producentów aut w Europie. Ze względu na konflikt Holandii i Chin dotyczący kontroli nad jedną z największych fabryk chipów na terytorium Unii, wielu fabrykom na kontynencie groziło wstrzymanie produkcji. W oświadczeniu chińskich władz nie sprecyzowano, czym jest zastosowanie cywilne. Tym niemniej wcześniej koncerny w Niemczech i Japonii potwierdziły wznowienie produkcji aut w związku z uruchomieniem dostaw chipów Nexperii. Decyzja o zniesieniu ograniczeń wstrzymuje trwający od ponad miesiąca konflikt o holenderską fabrykę produkującą chipy, niezbędne do montażu systemów elektronicznych aut. Chiny wstrzymały dostawy chipów po tym, jak holenderskie władze przejęły, ze względów bezpieczeństwa, kontrolę nad liniami produkcyjnymi. Te, choć znajdują się w Holandii, stanowiły własność chińskiej firmy Wingtech. Holenderskie władze twierdzą, że chiński koncern planował przeniesienie produkcji do Chin. Zostało to uznane za zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Komenda Stołeczna Policji w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadzają ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Ma to związek z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń z okazji obchodów Święta Dnia Niepodległości. Strefa ograniczona obowiązywać będzie 11 listopada od 7 do 23. Złamanie przepisów ruchu lotniczego grozi operatorowi drona surowymi konsekwencjami. Warszawski samorząd zapowiada szereg atrakcji na Święto Niepodległości i apeluje o poruszanie się tego dnia komunikacją miejską. Po południu ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Jego start jest zaplanowany na Rondzie Dmowskiego, a koniec na błoniach Stadionu Narodowego. Kolejną masową imprezą będzie Bieg Niepodległości, który o godzinie 11.11 wystartuje ze skrzyżowania ulicy Stawki i Alei Jana Pawła II. Na krakowskim Przedmieściu w godzinach 14.19 odbędą się parady, koncerty muzyki ludowej, pokazy filmowe i warsztaty w instytucjach kultury. Uroczystości spowodują, że część stołecznych ulic będzie zamknięta dla zmotoryzowanych. Władze miasta apelują, by mieszkańcy poruszali się komunikacją miejską, najlepiej metrem i tramwajami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zbliża się finał ogólnopolskiej akcji Polska na tak, wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia, który pokazuje współczesną Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Reporterzy radia i telewizji odwiedzają miasta, które przyłączyły się do tej inicjatywy. Głogów jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. To tutaj w 1109 roku Polacy stawili opór wojskom cesarza Henryka V. Historyk Michał Górawski przypomina, że miasto funkcjonowało na styku różnych kultur. Mieszkali tu obok siebie protestanci, Żydzi, katolicy. Miasto przechodziło z rąk do rąk, było przez jakiś czas czeskie, miało krótki epizod rządów węgierskich nawet. Niestety znaczna część zabudowy Głogowa, tego przedwojennego Głogowa, nie przetrwała ze względu na zniszczenia II wojny światowej, a także dewastację, jaka nastąpiła bezpośrednio po zakończeniu wojny. No ale miasto od lat podnosi się z ruin i owocem tego jest ta przepiękna starówka głogowska. Na finał akcji Polska na tak we wtorek, 11 listopada. Klimat.

a w MediaMarkt zadbają o mnie. Finansowanie w elastycznej formie, raty 0% są wygodne. RRS są 0%. Ej, wbijaj na BlackWix. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9,5 minuty po godzinie 18. Trzecia strona medalu. To druga godzina trzeciej strony medalu. W tym samym składzie jesteśmy. Właśnie zapatrzyłem się. Adam Malecki. I Dariusz Urbanowicz, a też zapatrzony w oczy Agnieszki Łukasiewicz, która realizuje ten program. Czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek numer cały czas jest do Państwa dyspozycji. Pogoń wyrównała 1-1 za sprawą kogo? Kamila Grosickiego. Oczywiście, któż by inny. I pomyśl, że Kamil Grosicki zaraz będzie krzyżował. Będą biegać pewnie po jednej stronie boiska z Virgilem van Dijkiem, który gra właśnie w meczu Liverpoolu z Manchesterem City. Nawet strzelił gola, ale ten gol jest nieuznany, ponieważ faulował jednego z obrońców, więc to Manchester City wciąż prowadzi 1-0, a gola strzelił ten, który wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał, czyli Haaland, Norweg Haaland. Co jeszcze ciekawego działo się w sporcie? Tak, przypomnijmy, że Korona Kielce przegrała z Rakowem Częstochowa 1-4. Legia Warszawa z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-2. W plus lidze siatkarzy Skrabeł Chatów wygrała z Bogdanką Luk Lublin i to w Lublinie 3-1. W tenisie pani, jak wiadomo, zakończyły granie w Mastersie. Wygrała Jelena Rybakina. Rozpoczął się turniej w Turynie, gdzie grają najlepsi tenisiści. Carlos Alcaraz już zdążył wygrać z Australijczykiem Deminorem. O 20:30 zagrają Niemiec Zveriev i Amerykanin Shelton. Grają koszykarze. W Zielonej Górze Zastal podejmuje mistrzów Polski Legię Warszawa. 6 minuta drugiej kwarty, 24-35. Legia wciąż na fali. No i rozpoczął się wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii. Na prowadzeniu po 5 okrążeniach Lando Norris, Brytyjczyk z McLarena, za nim pędzi Mercedes Antonellego, dalej Ferrari Leclerca i na 4. miejscu Oscar Piastri, też z McLarena. Patrzę, gdzie jest Verstappen. Na 17. miejscu, przypomnijmy, że Max startował z alei serwisowej, bo też wymieniał silnik. I z racji tego został cofnięty. Też miał tam ograniczoną prędkość, tak? Na wyjeździe. No, bardzo. Dlatego jest tak daleko. Ale ta formuła jest taka skomplikowana. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Bardzo się cieszę na tę piosenkę. Przypomnijmy sobie czasy grandu, co? Tak jest. Halo, halo, państwo do nas dzwonią w różnych sprawach. W dniu wczorajszym umarł jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiego hokeja, Walery Kosyl, który był dwukrotnym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich, siedmiokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata, był zawodnikiem łódzkiego klubu sportowego. Ale grał też w Legii Warszawa, tak, startował w Igrzyskach w Sapporo i w Innsbrucku. Teraz też będzie o Igrzyskach, ale trochę innych. Tak, i dziękujemy za ten telefon 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. W naszych mediach sportowych ten temat został właściwie niezauważony. Szkoda, bo rzadko takie dzienniki jak Guardian cytują obszernie jedynego de facto Polaka na czele dużej organizacji międzynarodowej związanej ze sportem. My dotarliśmy do Witolda Bańki, szefa Światowej Federacji Antydopingowej, i zapytaliśmy, co sądzi o planowanych na przyszły rok w Las Vegas Innocent Games, czyli igrzyskach na dopingu. Uczestnicy nie będą kontrolowani na obecność substancji zakazanych. Rywalizacja ma się odbywać w lekkiej atletyce, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Każdy rekord świata ma być wynagrodzony premią w wysokości 250 000 dolarów, ale za rekord na 100 metrów na bieżni i 50 metrów kraulem na pływalni organizatorzy zapłacą okrągły milion. W tle tli się konflikt między Światową a Amerykańską Federacją Antydopingową. To jest bardzo niebezpieczny event, dlatego że on jest przeciwko tym wszystkim wartościom, które my bronimy. Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej. Inicjatywa, która tak naprawdę polega na tak zwanej wolnej Amerykance, czyli sportowcy mogą zastosować wszystko, zażyć jakiekolwiek substancje tylko po to, żeby pobić jakiś rekord, rekord świata, czy pobiec szybciej, czy zdobyć 1 milion dolarów nagrody. Jest bardzo niebezpieczne, dlatego że my wiemy doskonale jako WADA, jak nielegalne substancje, jak sterydy wpływają na zdrowie ludzkie. I mamy wiele przykładów sportowców, którzy po zażyciu nielegalnych substancji czy sterydów anabolicznych po prostu umierało. Więc precedens, w którym otwiera się takie drzwi przed sportowcami tylko dlatego, żeby pobiegli trochę szybciej, jest niebezpiecznym cyrkiem, który może spowodować także śmierć tych zawodników. Także my tutaj jesteśmy bardzo czytelni, bardzo twardzi od samego początku jako agencja. No jest to impreza, delikatnie mówiąc, gdybym użył języka dyplomatycznego, wielce niefortunna. Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Mówiąc wprost, no to jest wydarzenie, które w ogóle nie powinno mieć miejsca i nie powinno się wydarzyć. Jest tak naprawdę przeciwko wszelkim podstawowym wartościom sportowym, przeciwko idei fair play. Jest to też pierwsze wydarzenie w historii, które otwarcie namawia swoich uczestników do stosowania substancji zabronionych. No, USADA jest bardzo, tak powiem, zdystansowana. Jak sam event został ogłoszony w prasie, w mediach, no to oczywiście nazwała to jakimś tam cyrkiem i tak dalej, ale w momencie, kiedy ujawniono, kto ten event finansuje, są stosunkowo jakby no niezbyt krzykliwi, jeśli chodzi o krytykowanie tej inicjatywy, więc no oczekujemy od nich, że zajmą bardzo twarde stanowisko i powiedzą nie, tak jak większość rządów, tak jak WADA. Przypomnij, kto stoi za tym projektem od strony politycznej i biznesowej? Grupa biznesmenów, w tym syn prezydenta Stanów Zjednoczonych i grupa wpływowych ludzi, którzy zdecydowali się być sponsorami tego eventu. My mamy takie powiedzenie w Polskiej Agencji Antydopingowej, że czysty sport zaczyna się w głowie. Ja się z tym powiedzeniem bardzo mocno utożsamiam, bo to jest prawda. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Antydopingowej. Jeżeli wychodzimy na boisko, na ring, na bieżnię z nastawieniem, że w uczciwej walce, rywalizacji chcemy zdobyć medal, to tak naprawdę ten medal jest prawdziwy, jest twój, jest zdobyty wysiłkiem prawdziwym. Ale jeżeli wychodzisz z nastawieniem, że dobra, coś sobie wezmę, pomogę sobie, skrócę tę drogę do upragnionego złota, no to musisz sobie odpowiedzieć znowu w swojej głowie na pytanie, czy ten medal jest prawdziwy, bo to, że on zawiśnie na twojej szyi, okej, w porządku, ale czy on będzie prawdą o tobie, o twoim wysiłku i o twoim osiągu sportowym. Natomiast pytanie jest oczywiście takie, na ile realne jest to zagrożenie dla systemu antydopingowego i świata sportu taki, jaki znamy? Myślę, że ono oczywiście pewne blizny pozostawi, niemniej jednak, patrząc z dzisiejszej perspektywy, jego skala jest znikoma. Na tę chwilę. Na tę chwilę. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie się rozwijało. Zobaczymy też, jak w ogóle będą przebiegały te zawody w 2026 roku. Czy one w ogóle dojdą do skutku, bo już zapowiedzi, że tego rodzaju impreza ma się pojawić, było kilka. Przed igrzyskami w Paryżu się o tym mówiło jeszcze wcześniej, więc ta idea nie jest nową ideą. Odrzucając emocje na bok, ktoś może powiedzieć, ten konflikt WADA i USADA jest polityczny, personalny. To nie ma nic wspólnego z jakimiś personaliami i tak dalej. choć wiemy, że pan Tiger to od wielu lat atakuje Łady. Czyli szef USADA, tak? Szef USADA, dokładnie. I używa każdego momentu tylko, żeby nas zaatakować, ale prawda jest taka, że system antydopingowy, bazując na faktach, no jest słaby. No, amerykańska agencja antydopingowa pobiera około 7,5 tysiąca próbek w 2024 roku. W tym po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu pobrali przez 6 miesięcy 308 próbek od olimpijczyków i paralimpijczyków w Stanach. Travis Tiger w 2020 roku zeznawał przed kongresem, powiedział, że system antydopingowy w sporcie akademickim, tak zwanym NCAA, to jest żart. Nie ma testów krwi, nie ma testów poza zawodami, nie ma dostarczania o informacji pobytu zawodników. I on obawia się, że ten system wykreował, on użył takiego zwrotu doping holidays dla zagranicznych zawodników, którzy przyjeżdżają do Stanów trenować. To nie są moje słowa. Na razie jednym z większych nazwisk jest lekkoatleta Curley, który notabene w tej chwili odbywa karę zawieszenia za naruszenie przepisów antydopingowych. Jest też paru pływaków, niektórzy jeszcze aktywni, niektórzy już zakończyli kariery sportowe. No jeżeli mamy na razie jednego lekkoatletę, kilku pływaków, no to pytanie jest, czy w ogóle organizatorzy będą w stanie zapewnić chociażby 8 stanowisk na basenie, czy 6, tak? No a poza tym, jak ten Curley będzie się ścigał, to pytanie, z kim będzie się ścigał, czy z samym sobą, więc no to na razie przynajmniej idzie to w takim kierunku, że będziemy mieli do czynienia z pewnym cyrkiem czy kabaretem sportowym niż rzeczywistą rywalizacją na najwyższym poziomie. Sprawą zajął się Krzysztof Łoniecki, dziękujemy bardzo. Ja bym chciał tylko, żeby pojechał tam jakiś albo wielu sportowców, którzy są czyści, i żeby to powygrywali i sobie zarobili ładne pieniądze. No to byłoby idealne, natomiast to już co się mówi o tych zawodach, no to chyba trudno będzie, żeby tam pojechał ktokolwiek czysty. Swoją drogą pamiętam podobną dyskusję dotyczącą UFC, gdzie też nie byli dopuszczani z Łady żadni kontrolerzy, więc nie wiadomo było, kto wygrywa i w jakich okolicznościach. Ale byli tacy, co tam też złapali wpadki. Byli. 22 i 7 trójek. Ja tak chciałem tylko powiedzieć, że tak nie mam nic szczególnego do powiedzenia, jakichś komentarzy, tylko chciałem powiedzieć, że ogólnie to przez cały tydzień czekam na tą audycję. Bardzo dziękujemy. Chciałbyś powiedzieć trochę tak jak my. Tak jak my też czekamy, też nie możemy się zawsze doczekać. Także meczów dobrych w Premier League. Manchester City 2-0 prowadzi z Liverpoolem, tam do przerwy 1-1 w meczu Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Thank you. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren, trawia przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Miłość jest ślepa jak teren, trawia przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. Gościem trzeciej strony medalu jest Łukasz Dudała, który przez lata jeździł z zawodowymi grupami kolarskimi jako fizjoterapeuta i zaraz rozstrzygniemy, czym się zajmuje fizjoterapeuta, bo jeśli ktoś myśli, że to jest tylko kwestia masażu po wyścigu, to się grubo myli, prawda, Łukasz? Tak, witam wszystkich Państwa. Grubo się myli, bo ta część fizjoterapeuty, pracy fizjoterapeuty to jest, możemy powiedzieć, takie 10-20% tego wszystkiego, co się robi przy zawodowych kolarzach, w zawodowym peletonie. To jest dużo, dużo więcej obowiązków, czy nawet na nas spada taki obowiązek często jak jazdy autobusem teamowym. Właśnie musimy mieć prawo jazdy na ciężarówkę de facto, prawda? Na ciężarówkę, tak. Ja takie posiadam na ciężarówkę i na autobus, także te wszystkie wyścigi, te wszystkie przełęcze trzeba pokonać tym dużym samochodem. A czasem zaparkować w miejscu, gdzie nie ma na to miejsca. No, to też się udaje. To też się udaje, jest to ciężkie, aczkolwiek no trzeba to zrobić, bo wyścigi też mają to do siebie, że często startują, zwłaszcza we Włoszech, w małych miasteczkach, gdzie jest bardzo ciasno. Mhm. Co jeszcze robicie? Na pewno robicie ciastka, o których zaraz porozmawiamy, ciastka ryżowe. A to już sławne takie, nie? Na cały kraj, można powiedzieć, tak. No to jest część taka, oprócz jedzenia, czyli jedzenie, picie. Na wyścig, tak? Na te kilka godzin etapu musicie być przygotowani na jakieś tam życzenia zawodników. Tak, no jesteśmy, szykujemy dla nich wszystko, tak naprawdę jedzenie, picie, bidony, torby bufetowe, później dowozimy je na bufet, czekamy na nich, później szybko gonimy na metę, żeby być przed nimi na tej mecie, zanim oni przyjadą. Często są to też kontrole antydopingowe, czy dekoracje na podium, to też jest wszystko praca fizjoterapeuty. No właśnie, bo to jest tak, że mówi się, że kolarze praktycznie nie chodzą. Że jak mają zejść po schodach, to na pewno nie, albo podejść, tylko winda i głównie w czasie wyścigów ograniczają chodzenie do minimum. O co tu chodzi? No tak naprawdę to spędzają tyle czasu na rowerze, że ta regeneracja jest bardzo ważna. Nawet kiedyś pokusiliśmy się o to i policzyliśmy, to taka błahostka, pół godziny później wyjazd z hotelu, czyli pół godziny dłużej w łóżku czy odpoczynku kolarza w hotelu, na wyścigu 21-etapowym, czyli który trwa 21 dni, to robi kilka ładnych godzin, czyli ta regeneracja jest też bardzo potrzebna, a specyfika kolarstwa to jest taka, że wyścig trwa często 6-7 godzin, czyli ta intensywność, nie ma zmian, jedzie się samemu, czyli nie można też być podepchniętym przez kolegę, czyli trzeba samemu od startu do mety dojechać na tym rowerze i jeszcze mieć tą siłę, żeby na ostatnich kilometrach, czy na ostatnim podjeździe, czy na finiszu walczyć. No właśnie, ogromny wysiłek, bardzo ciężki sport. Myślę, że no ci, co kibicują, to wiedzą, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym wysiłkiem jest przejechanie takiego wielkiego turu. 3300 km zapowiedziano na przyszłoroczny Tour de France, więc to jest no, niewyobrażalne w 3 tygodnie. Dla normalnego Kowalskiego, możemy tak powiedzieć, jest to wysiłek nie do wykonania. Dla kolarzy jest to też ciężkie, bo to nie jest tak, że oni się nie męczą, to każdy człowiek się męczy dzień w dzień po dniu, góry, upał, bo jak na przykład wspomniany Tour de France odbywa się w lipcu we Francji, gdzie są te wysokie temperatury, do tego dochodzi też koncentracja. Taki kolarz oprócz tego, że musi być w odpowiedniej wydolności fizycznej, to on musi być przez te 6 godzin cały czas skoncentrowany. Jedzie w peletonie prawie 190 zawodników, kierownica w kierownicę. Zdarzają się często kraksy, które też jedna kraksa historycznie możemy też zobaczyć na wyścigach, gdzie kolarz się szykuje do takiego Tour de France 6 miesięcy i na pierwszym etapie ulega kraksie i się już z takiego wyścigu wycofuje, jest przekreślone jego dalszy start. To też jest obciążenie psychiczne dla takiego zawodnika. 16 lat w zawodowym peletonie przejeździłeś. To jest kawał czasu, to jest też no, ogromne doświadczenie. Mam wrażenie, obserwując, bo byłem na kilku fajnych wyścigach, obserwując to tak trochę z boku, to jest taki kierat i wydaje się, że to jest piękne, wspaniałe, ale tak naprawdę to jest dzień świstaka, dzień w dzień praktycznie to samo. Dzień w to samo. Ja nawet kiedyś chciałem policzyć, ile się bidonów robi na jeden etap. Oczywiście jest to uzależnione od pogody, od warunków atmosferycznych, od długości, od ukształtowania terenu, ale setki dziennie, jak jest 8 kolarzy, każdy kolarz wypija około 10 bidonów na etapie, czyli można to łatwo policzyć, ile to jest tych bidonów. Kolarstwo też na przełomie tych 16 lat, jak ja się cofnę pamięcią wstecz, zmieniło się bardzo. Wyścigi są coraz szybsze, coraz bardziej nerwowe, kolarze walczą od startu do mety. Też telewizja transmituje takie etapy od startu do mety. Kiedyś było troszeczkę inaczej. Te pierwsze fazy wyścigów były spokojniejsze. Zaczynało się tak naprawdę poważne ściganie w momencie, jak się pojawiała telewizja. Dzisiaj ta telewizja jest z nami od startu do mety. To też zmieniło kolarstwo. Zmieniło podejście kolarzy. Kolarze szybciej chodzą w to zawodowe kolarstwo. Kiedyś było tak, że kolarz po kategorii junior ścigał się w kategorii młodzieżowej. Dzisiaj widzimy, że taki kolarz, który przechodzi z kategorii junior już do kolarstwa zawodowego w wieku 19 lat, w zeszłym miesiącu 19-latek został wicemistrzem Europy tuż za Tadejem Pogaczarem, także ta zmiana jest widoczna. Mówimy o tym, że to jest 16 lat. W których grupach byłeś? DMS, Bora? No a teraz? Pracowałem w różnych grupach, pracowałem też w Polsce. Była taka drużyna MRUS, jedna z najlepszych w Polsce, później CCC, później troszeczkę na zachodzie. Teraz cały czas to drużyna Piknik, PostNL, ale zajmuję się też tutaj, prowadzę razem z Tomaszem Brożyną w Kielcach klub Świętokrzyską drużynę kolarską. No właśnie dla tych wspomnianych juniorów, dla tych kolarzy do 19 roku życia. No właśnie chciałem się dowiedzieć, co robią fizjoterapeuci zawodowego peletonu w wolnym czasie. No to ja w wolnym czasie poświęcam to wszystko dla młodzieży, bo ja też tak patrzę na to z perspektywy czasu. Ja też tam w tym klubie zaczynałem i śmiało mogę... No właśnie, to Brożyna i Tomasz i Piotr, ojciec i syn, Zbigniew Piątek, no to jest lata 70. ten klub powstawał. No tam sporo zasług, prawda, dla polskiego kolarstwa macie. Tak, to nawet Tour de Pologne, 94 rok, gdzie Korona Kielce drużynowo wygrała Tour de Pologne, czy Zbyszek Piątek, czy Tomek Brożyna też wygrywali nasz narodowy tour indywidualnie. Cyklo Korona Kielce była kiedyś potęgą i też my chcemy nawiązać do tych tradycji, które były i zaczynamy to robić w ten sposób, żeby za kilka lat, czy to na Igrzyskach Olimpijskich w 2032 w Australii, może by się pojawił jakiś kolarz ze świętokrzyskiej drużyny kolarskiej. No właśnie, to jest taki pewien proceder, tak nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale praktycznie każda grupa zawodowa ma swoje młodzieżówki, juniorów takich, których po prostu szykuje do zawodowego ścigania. Czy to jest metoda na to, właśnie przez to inwestowanie w ten świętokrzyskie cycling team, żeby wejść do światowego peletonu? Jest na to szansa? Są jakieś perspektywy? Jest bardzo duża szansa. Mogę wspomnieć na przykład o współpracy, którą nawiązaliśmy od tego roku, a tak naprawdę w życie ona wejdzie od przyszłego sezonu 26. Właśnie ze wspomnianą drużyną Piknik PostNL, czyli holenderską drużyną World Tourową, która jest w gronie tych 18 najlepszych drużyn świata, czyli tej kolarskiej Ligi Mistrzów. Będziemy ich taką partnerską drużyną juniorską, bo oni już, te wszystkie drużyny World Tourowe, szukają tych młodych talentów na poziomie juniora i oni już mają później drużyny do 23 lat, tak zwane development team, gdzie dają tym kolarzom szansę rozwoju. A my w Polsce tutaj naprawdę mamy bardzo dużo dobrych kolarzy. Wystarczy spojrzeć na miniony sezon, ten, który się skończył miesiąc temu, gdzie Polak Janek Jackowiak został drugim juniorem świata w klasyfikacji generalnej UCI. Także ten potencjał mamy naprawdę niesamowity i trzeba dać tylko tej młodzieży szansę kontaktu z peletonem zawodowym na zachodzie, czyli Belgia, Holandia, Francja, we Włoszech, żeby zostali zauważeni przez menadżerów, przez trenerów z tych najlepszych grup World Tourowych. No dobrze, to jakie są nazwiska do zapamiętania na przyszłość? O nazwiskach jeszcze możemy ciężko tak mówić, tak za wcześnie. Ja tutaj wszystkim kibicom kolarstwa na pewno radzę zwrócić uwagę na Janka Jackowiaka, bo to jest na pewno wielki polski talent, który niebawem zaistnieje też w drużynach World Tourowych i będziemy mogli się z niego cieszyć, tak jak z Michała Kwiatkowskiego czy z Rafała Majki. No właśnie, możemy być optymistami. Rafał Majka zakończył karierę niedawno na Lombardii. Michał Kwiatkowski jeszcze jeździ, ale też już trudno sobie wyobrażać, że to będzie trwało do powieki, więc Są jakieś fajne perspektywy? Nie, no są, oczywiście, że są. Tej młodzieży musimy dać tylko szansę, bo my nie mamy wcale gorszych zawodników niż Belgowie czy Holendrzy, tylko musi być system cały szkoleniowy, który umożliwi im to, bo w Polsce jest bardzo dużo dobrych klubów juniorskich, ale pytanie zawsze, co dalej? Czy tak jak wspomniany Rafał, czy Michał, oni musieli wyjeżdżać za granicę, żeby się tak naprawdę rozwijać i żeby się wykazywać. Zawsze musieli dużo więcej dać od siebie, bo byli Polakami we włoskiej czy w hiszpańskiej drużynie, a tutaj, jeżeli by powstała taka stricte polska drużyna tylko dla Polaków, to by była naprawdę dużym, dużym szansą dla tych młodych zawodników i na pewno szybciej byśmy się doczekali, nie musieli czekać kolejne lata na następców ich. Czyli optymizm w narodzie nie ginie. Bardzo dziękuję. Łukasz Dudała, prezes cyklo Korona Kielca. No i też pod twoimi skrzydłami jest to Świętokrzyskie Cycling Team, czyli młodzieżowa grupa Piknik Post NL. Tak, dziękuję bardzo. Dzięki. Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek, w poważnie sprawa. Chciałbym swoje dwa grosze dorzucić, że nie tylko w sporcie, ale też w grach komputerowych też oszukują, to jest plaga. Tak jakby tego nie było, to było fajnie, nie? Więc nie tylko w sporcie, ale wszędzie. Właśnie, dlatego zanurzymy się teraz w najczystszy sport dzieci i młodzieży. Ręczna na Orliku to ogólnopolski turniej rozgrywek piłki ręcznej w ramach programu Aktywna Szkoła. Dzieci w wieku od 11 do 12 lat mają za sobą etap regionalnej rywalizacji. 3 listopada rozpoczęły się finały wojewódzkie w Orlen Arenie, czyli obiekcie Mistrzów Polski. Na miejscu z mikrofonem był Łukasz Firchał i być może rozmawiał z przyszłymi gwiazdami Szczypiorniaka. Rywalizacji pomiędzy zespołami Szkoły Podstawowej nr 4 Marki i dwójka Podkowa. Daria Giera, trenerka ekipy z Marek. Jakie cele na te finały macie? Naszym celem oczywiście jest awans. Ale wiadomo, trzeba, to jest sport, trzeba rozegrać każdy mecz. No wiadomo, po kolei. Najpierw chcemy zagrać dobrze w grupie. Przede wszystkim, żeby dzieci były zgrane i grały na 100% swoich możliwości. Następnie myślę, że półfinał, jeden z trudniejszych meczy. No i na koniec finał, walka o finał i mam nadzieję, że zakończony sukcesem. Władek Żukowski, jaki klub reprezentujesz? Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Świętej Teresy Dziesiątka Jezus w Podkowie Leśnej. Jakie założenia na ten turniej finałowy województwa mazowieckiego? Chcemy wygrać i pokazać się jak najlepiej. A jakieś specjalne zagrywki przygotowałeś na ten finałowy turniej? To znaczy będziemy grali krzyże i na przykład możemy zagrać jugo. A jaka pozycja ty grasz? Środkowy rozgrywający. A jak to jest grać tutaj w hali Mistrzów Polski? No na pewno zaszczyt jakiś. Pola, jakie emocje towarzyszą ci na finale wojewódzkim? Bardzo dobre, ale się trochę stresuję. Wygrać i być mistrzami Polski. Adrian Piotrowski, trener drużyny z Pruszkowa. Co wyróżnia ten projekt Ręczna z Orlika na tle innych? Przede wszystkim dostępność, każdy może się do niego zgłosić. Oraz to, że jest rozgrany w bardzo fajnej formule, w której dzieci mają dużo kontaktów z piłką, ponieważ gramy po czterech bez bramkarza, każdy może aktywnie brać udział w akcji, jest dużo pojedynków jeden na jeden, nie ma stania, dużo grania. Przede wszystkim dobrze się bawić, tak naprawdę sami nie wiedzieliśmy na co nas stać, sam awans jest dla nas dużą niespodzianką, ale też cieszymy się z niego. Fajnie możemy poznać nowe osoby tutaj, dzieciaki poznać też trenujące osoby z innych miast z tą samą pasją co oni. No i przede wszystkim dobra zabawa, a co wyjdzie z gry, to się okaże. Tak. Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Jest to projekt skierowany do dzieci w wieku 10-11 lat, grających właśnie w tych dwóch kategoriach wiekowych. Projekt rozpoczął się na etapie lokalnym, później były turnieje na etapie regionalnym, gdzie ponad 5 tysięcy właśnie dzieci rywalizowało ze sobą o awans do tych finałów wojewódzkich, które właśnie dzisiaj w Płocku się zaczynają. Najważniejsza jest oczywiście tutaj ogromna energia, ogromny entuzjazm tych dzieci, które bardzo, bardzo chętnie tutaj ze sobą rywalizują. No i ważne jest też to, że na końcu tej ścieżki jest fantastyczny finał w Ergo Arenie 3 grudnia. Artur Błażejak, trener zespołu ręcznej tutaj na finałach w Płocku. Proszę mi powiedzieć, co najbardziej trenera cieszy? Najbardziej cieszy mnie to, że drużyna, którą prowadzę, wypełnia, że tak powiem, nasze założenia taktyczne. To znaczy słuchają się nawzajem, widzą się nawzajem, grają bardzo zespołowo. Nie ma tutaj parcia na szkło, że kto więcej bramek strzeli, ten lepszy. Tylko liczy się dobro drużyny. Ta współpraca mnie bardzo cieszy. A co szkoleniowiec chce przekazać tak młodym dzieciom? Że cokolwiek by się nie działo, czy byśmy przegrywali, czy wygrywali, jakikolwiek wynik byłby na tablicy, największą porażką jest porzucić starania, to znaczy przestać się bronić albo przestać gonić. W sporcie na szczęście jest tak, że na tym polega piękno sportu, że w każdej sekundzie, w każdej minucie wszystko się może odwrócić. No i wynik może być na korzyść tych, którzy akurat uważają, że nie dadzą rady. Także największą porażką jest porzucić starania, to jest motto, które staram się wpajać czy to zawodnikom ręczne i piłki, czy jak prowadzę inne drużyny w szkole, to jest to. Łukasz Firchał zajął się tematem. Za chwilę będzie dużo piłki nożnej. We'll be right back. Na kwadrans do 19, więc mamy trochę czasu, a teraz już piłka nożna, tak jak zapowiedziałeś, i najpierw wizyta w USA, gdzie czuć zapach już mundialu, atmosfera jest wyczuwalna, no i oczywiście pojawia się nazwisko Leo Messiego, podobno w przerwie od MLS wybierze się do Turcji, kto wie, Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Messi with Kazan off his line. Galatasaray Stambuł chce na 4 miesiące pozyskać z Interu Miami Leo Messiego, informują media na Florydzie. Do Interu miała już wpłynąć oferta z Turcji. Wypożyczenie obowiązywałoby w zimowej przerwie rozgrywek amerykańskiej MLS, która rozpoczyna się w grudniu, a kończy w marcu. W przeszłości dochodziło już do takich rozwiązań, że ten czas wykorzystywały europejskie gwiazdy, żeby wrócić na stary kontynent. Z przerwy w MLS korzystali, aby występować w Europie Zlatan Ibrahimowicz i Thierry Henry. Galatasaray przejęłoby na ten czas całą pensję piłkarza. Media na Florydzie nieoficjalnie informują, że mistrz świata z Kataru za 4 miesiące gry zarobiłby około 10 milionów euro. Do tego Argentyńczyk dostałby na ten czas do mieszkania jeden z najpiękniejszych apartamentów w mieście. W sprawie tych przenosin rozpoczęły się już negocjacje. Piłkarscy eksperci z USA twierdzą, że Messi jest skłonny zdecydować się na taki krok w perspektywie lepszego przygotowania do wypadających w połowie przyszłego roku mistrzostw świata. W trwającym sezonie MLS Messi strzelił już 34 gole. W perspektywie mundialu to formę chce też odbudować i zagrać na nim Brazylijczyk Neymar. W tym przypadku trwają rozmowy, aby w przyszłym sezonie Neymar zakontraktowany został przez Inter Miami. Odkąd Messi, Alba, Busquets i Luis Suarez dołączyli do Interu Miami, krążyły plotki o potencjalnym dokoptowaniu Neymara do swoich byłych kolegów z Barcelony. Powrót do gry był jednak jedynie marzeniem. W przyszłym roku w zespole zwolni się jednak miejsce tak zwanego zawodnika wyznaczonego, czyli o gwiazdorskim kontrakcie. W tym przypadku rozważana jest opcja Brazylijczyka. Prestiżowy Sport Illustrated pisze, że Neymar, którego kontrakt w Brazylii wygasa z końcem roku, wciąż walczy o miejsce w kadrze Carlo Ancelottiego na Mistrzostwa Świata. Aby wrócić do składu po latach kontuzji, Neymar musi znaleźć nowy piłkarski dom przed mundialem i grać regularnie. Być może tą opcją będzie Inter Miami. Jesteśmy na Florydzie, a w kończącym się tygodniu właśnie w Miami odbyło się Światowe Forum Amerykańskiego Biznesu. Głównym gościem był prezydent Donald Trump, ale w perspektywie zbliżającego się mundialu nie mogło zabraknąć szefa FIFA Gianni Infantino. Nie jestem do końca przekonany, czy Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, co czeka ich w połowie przyszłego roku, jaka to jest wyjątkowa impreza. Meksykanie na pewno tak, ale Amerykanie, Kanadyjczycy, wiem jedno, będzie to wszystko dla was niesamowite. Wyobraźcie sobie może to teraz na liczbach. Piłka nożna na całym świecie generuje 300 miliardów dolarów krajowego produktu brutto. 70% należy do Europy, w USA to 10 miliardów dolarów. Tutaj widać, jaki w przyszłości może to być ogromny potencjał dla Stanów Zjednoczonych. Mówił Gianni Infantino. Natomiast reprezentacja pod znaku Jankesów w towarzyskich meczach przygotowuje się do roli sportowego gospodarza mundialu. Ostatnie towarzyskie konfrontacje wypadały w kratkę. Selekcjoner USA Mauricio Pochettino uspokaja jednak nieprzekonanych co do jego pracy. Wydaje mi się, że większość sądzi, że jest zbyt mało czasu, aby dobrze przygotować reprezentację do mundialu. Chcę wam powiedzieć, że ja w tym przypadku jestem po przeciwnej stronie. Tego czasu jest wystarczająco. Mamy bardzo inteligentnych i utalentowanych piłkarzy. W połowie listopada Amerykanie towarzysko zagrają z Paragwajem i Urugwajem. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Przenosimy się w takim razie ze Stanów Zjednoczonych do Europy. W Premier League Manchester City wciąż prowadzi 2-0 z Liverpoolem. To jest 56. minuta spotkania i rozpoczynamy w takim razie naszą wędrówkę po ligach zagranicznych i rozpoczynamy, o właśnie, już słychać, od Niemiec. To für Deutschland! 16 meczów i koniec. Tyle trwała wspaniała seria zwycięstw Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. W niemieckiej Bundeslidze Bawarczycy wygrali 9 razy, aż w końcu stracili punkty. W meczu z Unionem w Berlinie Bayern dwukrotnie gonił wynik. W końcu zremisował 2-2 po bramce Harry'ego Kane'a w doliczonym czasie gry. Ale strzelec tego gola zachwycał się nie swoim trafieniem, a Luisa Diaza. Szczerze, to było nieprawdopodobne. To, w jaki sposób on wywalczył piłkę, okiwał obrońcę i wpakował w samo okienko, to coś niesamowitego. Ma świetny sezon, ale to był chyba jego najlepszy gol. Bayern może się cieszyć, że nie przegrał, a Union świętuje zatrzymanie wielkiego rywala. Radość również w Bayerze Leverkusen, który odniósł najbardziej okazałe ligowe zwycięstwo od 21 lat. Aptekarze w kwietniu 2004 roku ograli 6-0 Kaiserslautern z Kamilem Kosowskim w składzie, a wczoraj takim samym wynikiem rozbili Heidenheim. To było świetne. Graliśmy bardzo dobrze jako zespół i wykonywaliśmy swoje zadania. Trener powtarzał nam, że musimy być nieustępliwi i to był klucz. Strzeliliśmy piękne gole i wszystko poszło zgodnie z planem. Mówił strzelec dwóch goli Ibrahim Maza. Dobrze sezon zaczęły również RB Lipsk i Borussia Dortmund, ale wczoraj pogubiły punkty. Czerwone Byki z Lipska przegrały z rozpędzonym Hoffenheim, a piłkarze BVB musieli podzielić się punktami w Hamburgu. Strefę spadkową opuściła Borussia Mönchengladbach, która tym razem ograła zespół Jakuba Kamińskiego FC Köln. Brawa dla pana trenera Eugena Polańskiego. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No to szybko przenosimy się do Hiszpanii. Po tygodniach pełnych napięć i kontrowersji ostatnie dni sama 12. kolejka hiszpańskiej La Ligi jawią się niczym nasz długi weekend. Nieco leniwie, bez wielkiej presji jak w ostatnim czasie, co nie oznacza, że na kibiców nie czeka nic wartego uwagi. Bardzo cenimy sobie ten wynik, bo graliśmy na trudnym terenie. Co więcej, sami jesteśmy po meczu z Pafos, który mógł wybić nas z rytmu. Zobaczyliśmy dzisiaj jednak mentalność tej drużyny i chciałem za to podziękować piłkarzom. To słowa Marcelino, trenera Villarrealu po wygranym 2-0 wyjazdowym meczu ze Spaniolem. Ekipa spod Walencji przyzwyczaiła wszystkich, że jest blisko czołówki, pewne miejsce w czwórce i walka o podium to coś, czego jednak nie widziano tam od dekady. Nie ma jednak mowy o euforii, tym bardziej, że nogi z gazu nie zdejmuje ostatnio Atletico Madryt. Ale jak ma się takich rezerwowych... Antoine Griezmann! Oczywiście, że chciałbym więcej grać, jak każdy piłkarz. Akceptuję jednak swoją sytuację i zawsze jestem gotowy pomagać drużynie. Gramy na wielu frontach i każdy z nas będzie miał okazję się wykazać. Podsumował wygraną 3-1 z Levante Antoine Griezmann, który strzelił dwie bramki po wejściu na boisko w 61 minucie. Wyraźnie zagęszcza się też sytuacja w dole tabeli. Między 15 a 20 drużyną mamy aktualnie 3 punkty różnicy. Spora w tym zasługa Girony, która dzięki wygranej 1-0 z Deportivo Alaves pierwszy raz w tym sezonie wyściubiła nos poza strefę spadkową. To zwycięstwo daje nam oddech, ale nic więcej. Musimy być konsekwentni i utrzymać poziom. Tonował nastroje trener Girony, Michel. Na pozostałych stadionach przełamania Sevilla i Atletico Bilbao, które po 1-0 okazały się lepsze od Osasuny i Realu Oviedo. Remis 1-1 padł w rywalizacji Elche z Realem Sociedad. Od 18.30 Mallorca gra z Getafe, a Valencia z Betisem. 12. kolejkę zakończy spotkanie Celty z Barceloną. Początek o 21.00, a później czekają nas 2 tygodnie przerwy reprezentacyjnej. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To możemy już powiedzieć, że są składy na mecz Barcelony. Zagrają Wojciech Szczęsny w bramce, w ataku Robert Lewandowski. Teraz Italia. Francesco Totti. Luciano Spalletti po fatalnej przygodzie z włoską reprezentacją 10 dni temu został trenerem Juventusu. Zebrał spore pochwały po meczach z Cremonese i Sportingiem Lizbona, więc wczoraj oczekiwania były ogromne. A skończyło się na bardzo intensywnym, ale pozbawionym urody, bezbramkowym meczu z Torino, w którym najlepsi byli bramkarze. Pytany o siermiężną grę Juve, trener narzekał, że oprócz fantazji zabrakło szybkości. Nie tyle piłkarzy, co podań. E noi su questo dobbiamo sicuramente migliorare. To musimy poprawić. Nie udało nam się zbudować dobrych, zaskakujących akcji wysokiej jakości, co nie przystoi drużynie tej klasy, posiadającej znakomitych piłkarzy. Nad tym musimy popracować. Może jesteśmy przemęczeni, ale jestem bardzo zadowolony, bo drużyna walczyła do końca. Czyli powrót do punktu wyjścia. Kibice Juventusu byli zadowoleni o wiele mniej. Torino podcięło skrzydła Juve, skomentowała dzisiejsza Gazeta dello Sport. Niewiele lepiej Milan. W 25 minucie po strzale Salemakersa i karnym Leao Mediolańczycy prowadzili w Parmie już 2-0. Zanosiło się na klęskę gospodarzy, ale Milan osiadł na laurach. La Gazzetta podsumowała 2-0, a potem totalny relaks. Trener Allegri dostał ataku wściekłości. Powiedział po meczu: zagraliśmy jak frajerzy. Zdrzemnęliśmy się i wyrzuciliśmy 2 punkty do kosza. Jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, dla polskich kibiców chyba najważniejszą i bardzo niepokojącą wiadomością przed meczem z Holandią jest to, że w 3 minucie w meczu Bologna-Napoli kontuzję odniósł Łukasz Skorupski i opuścił boisko. Zasłużona porażka Napoli 0-2 powoduje, że jeśli Inter dziś wieczorem ogra na San Siro Lazio, będzie liderem. Wyprzedzić Napoli może też Roma. Musi dziś w Rzymie wygrać z Udinese. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Manchester City już 3-0 prowadzi z Liverpoolem. Państwo do nas jeszcze dzwonią. Dobry wieczór, trójka. Dobry wieczór, cała ekipa audycji sportowej. Z tej strony Michał z Elbląga. Ja dzwonię w nawiązaniu do bardzo pozytywnego telefonu słuchacza, który mówił, że nie ma komentarzy, w których chciałby się podzielić. Za to fajnie opowiedział o tym, że czeka co tydzień na audycję. Więc ja podobnie też komentarze zostawię panom redaktorom, ponieważ są celne i bardzo profesjonalne. I chciałbym powiedzieć, że czekam co tydzień na audycję. O, dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz przygotowała dla nas ten telefon. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka ten telefon odebrała. Dariusz Urbanowicz się uśmiechnął. Adam Malecki też się uśmiecha. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2, grafitowy, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w